Açık Gazete. Kainat, bugün 18 Temmuz Cuma, yıl 2014, ay 7, gün 199, Hızır 74, 1435 Hicri Ramazan 21, 1430 Rumi Temmuz 5, İstanbul için iftar vakti 20.42. Hazreti Ali'nin öldürülmesi, sıcakların artması. Günün sözü: sana kaba davranan kişiye yumuşaklıkla davran ki o da sana karşı yumuşasın. Hazreti Ali. Günün tarihi: 94 yıl önce bugün 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri Misak-ı Milli'yi kabul ettiler. Büyük Saatli Marif Takvimi. من ايديهم رحمني بينا ورحنا من ايديهم Herkes Açık Radyo 94.9, burası Açık Gazete, programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamızı Filistinli şarkıcı Rim Kelani'den Daluna ile yaptık. Nereye doğru diye soruyordu. Gidişatın hakikaten yerinde bir soru. Çünkü dünya yine bir tam bir cehennem haline geldi. En önemli gidişatı Filistinli. Karadan, havadan ve denizden tekrar Gazze şeridine yeni bir 50 bin askerle saldırı başlatıldı. On binlerce İsrail askeri tanklar ve buldozerler eşliğinde Gazze'ye girdiği açıklandı. Ve Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri'nin kara harekatının İsrail için korkunç sonuçları olacağını da söylemiş. Bugün Eduardo Galeano'ya yer vermeyelim çünkü yani evet, ağır bir ortam var. Çok şöyle bir haberleri özetleyerek başlayalım. Bir kere gazeteler, ajansların hepsi İsrail ordusunun kara harekatına başladığını söylüyorlar ama kara değil, sadece hava ve denizden de büyük saldırılar var ve son sayı, ölenlerin sayısı 248 olarak veriliyor galiba. Anadolu Ajansı'nın 2 saat önce geçen haberine göre dediğiniz gibi 248'e yükselmiş hayatını kaybedenlerin sayısı Gazze şeridinde. Yaralıların sayısı da 1920'ye yükselmiş durumdaymış. 7 Temmuz'dan beri devam eden saldırılar sonrasında ölenlerin sayısı bu. İsrail Topçu Birlikleri'nin düzenlediği saldırıda da Şucaciye mahallesindeki Filistinli bir gencin dün öldürüldüğünü, ailesinden 7 kişinin yaralandığını ve Eşyaf bölgesinde bir kişinin yaşamını yitirdiğinden bahsediliyordu bu sabah gelen haberlere göre. Ve Sağlık Bakanlığı'nın, Filistin'den gelen Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre de 7 Temmuz'dan bu yana düzenlenen saldırılarda da 7'nin üzerinde 48'i çocuk, 26'sı kadın, 248 kişi hayatını kaybetmiş durumdaymış. Evet, dün çoğu bıraktığımız yerde 203'tü yanılmıyorsam son vermiş olduğumuz rakam, evet, ölü sayısı olarak. Yıkılan binalarda da 694 rakamı var. Bunların içerisinde cami, okul ve ev gibi binalar var. 14.500 yapıda zarar görmüş İsrail'in bombardımanı ardından. Bu daha başlangıç gibi bir şey olacak yalnız. Şimdi çok ağır bir, çok özel silahların da kullanıldığı, uluslararası hukukun es geçtiği diyelim, etrafından döndüğü ve yasaklamayı bir şekilde ihmal ettiği daim gibi çok ağır silahların da kullanıldığı, beyaz fosforun gibi. Beyaz fosfor yasak aslında ama yasak olsun olmasın çok vahim insanların ve bedenlerin vahim bir şekilde paralandığı, silahların da kullanıldığı bir durum var. Şu ana kadar bir İsrail vatandaşı hayatını kaybetti. Yiyecek taşıyan bir gönüllü, bir şarapnel parçası olduğu adı verilmedi. Ve buna mukabil 248 ve çocuk sayısı 40'ın üzerinde çocuk. Evet. Ve hatta Gazze'deki liman şeyde plajda denize açık yerde 4 çocuğun. Bu konu hakkında daha detaylı konuşabilme fırsatı bulabiliriz. Oyun oynayan çocukları burada İsrail donanması. Çocuklar da onlar. İsrail ve takip etti. 9 ile 11 yaşları arasında sahilde çocuk oynayan çocukları İsrail donanması gemiden yaptığı bombardımanla öldürdü. Ve birinde kaçtıkları zaman birinci mermi, hava mermisi düşüp birisini öldürmüştü. Aynı aileden hepsi kuzen olan ikisi 9, ikisi de 11 yaşında olan 4 çocuğu. Birincisi öldükten sonra öbürleri kaçışırlarken balıkçı çocuklarıymış bunlar zaten. Ve ailelerin izni olmamasına rağmen her zaman yaptıkları gibi doğduklarından beri kıyıda oynamaya gitmişler. Onları öldürdüler ve İsrail trajedi olduğunu ama yanlışlık olduğunu dahi söylemeyen bir açıklama yaptı. Dünyanın en eşitsiz gelişen savaşlarından biriyle karşı karşıyayız şu anda. 248 Filistinli'nin ölmesi karşılığında şu anda 2 İsrailli hayatını kaybetmiş. Bir kişi de bu sabah saatlerinde, bir asker de bu sabah saatlerinde hayatını kaybetmiş durumda. Bunun da bilgisi geliyor. Bu kara saldırısı düzenlendiği zaman Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarından geri püskürtülmesi gibi bir durum söz konusu. Bir asker de hayatını burada kaybetmiş. Gazze'nin içerisinde kaybetmiş İsrail ordusundan. Evet, bundan önce İsrail'in kayıpları çok az sayıdaki, daha önceki operasyonlardaki az sayıdaki kayıpları ise büyük ölçüde İsrail'in dost ateşi dedikleri, yani yanlışlıkla birbirlerini vurmaları hatalı şeyler sonucunda olmuştu zaten. Yani dünyanın en fakir ve en yoksul insanlarıyla dünyanın en zengin ve en şaşalı ordusunun karşı karşıya gelmesi gibi bir eşitsizlik söz konusu burada, eğer savaştan da bahsediyorsak. Ordu yok zaten. Savaştan bahsetmek imkanı yok burada. Yani Gazze'nin ve Filistinlilerin herhangi bir kara, hava ve deniz kuvvetleri yok. Dinlenecek gücü. Yalnız mesela Deutsche Welle'nin haberleri var. Bilmiyorum tekrar dönüp fırsat bulabilecek miyiz ama Deutsche Welle'de önemli bir tespitte vardı. Günlerdir devam eden saldırıların ardından İsrail, karşılıklı saldırılarını diyor, İsrail Gazze şeridine kara harekatı başlattı diyor ama büyük bir şeyin olmasından bahsediyordu. Gençler arasında özellikle şiddete eğilimin arttığı ve büyük oryantasyonu şaştığı, insanların ne yapacağını bilemediği. Dünya genelinden mi bahsediyor? Hayır. Filistin'de, Gazze'de. Ya dünya genelinde de farklı bir durum söz konusu, benzer bir durum söz konusu, özür dilerim. Bu geçen hafta sosyal medyada Hitler'le ilgili etiketler hızla artmış. BBC Türkçe'nin haberine göre Dünya Kupası sırasında Almanya'nın başarılarına ithafen şaka yolu başlayan bu Hitler referansları İsrail'in Filistin'in çalışmasıyla ciddileşmiş ve yayılmaya da başlamış. Böyle bir tehlike de söz konusu. Bundan da belki bahsedebilme evet, fırsatı bulabiliriz. Şimdi şöyle devam edelim istersen. Yani buna dönmek üzere dünyanın hiç şüphesiz en önemli olayı şimdi bu. İsrail'in başlattığı bu çok orantısız saldırı. Zaten büyük bir su ve yaşama krizi var orada. Topluca yok olması tehlikesi var. Oradaki 1 milyon, 2 milyona yakın insanın. Ama onun dışında dünyadaki diğer vaziyetlere de bakalım. Bir yani Gazze'yi kınamışlar. Gazze'deki saldırıyı kınamış 4 parti de Türkiye'den. Ama kınamanın ötesinde çok daha başka şeylere ihtiyacı olduğuna şüphe yok Gazze'deki yani, insanların ve Filistinlilerin. Ama şunu da söylemek gerekebilir, tekrardan döneriz yine bu konuyu belirtmek gerekirse. İsrail herhangi bir şekilde uluslararası baskının, uluslararası tepkilerin kendisi için bir anlam ifade etmeyeceğini, operasyonlarına kaldığı yerden devam edeceğini bu hava bombardımanı başlarken söylemişti. Hı. Yani dünya hukuku, uluslararası hukuk İsrail için şu anda geçerli değil gibi duruyor. Her istediğini yapabilir, istediği yere istediği saldırıyı düzenleyebilir, istediği kadar kişi öldürebilir gibi bir durum söz konusu şu anda Orta Doğu'da İsrail. Evet, etik toprak bir problem. Bu beklenen saldırı da şeyde gerçekleşmiş. Dün etraflıca konuşma fırsatı bulduğumuz azıcık da olsa UEFA hastanesine de, ama hastalar da tıp oradaki gönüllüler de doktorlar da terk etmemeye kararlıymış. Çok büyük bir facia da orada olabilir, bilinemiyor daha doğrusu. Ama geçelim. Ukrayna'da, Ukrayna üzerinde bir yolcu uçağı düşürüldü. İkinci çok büyük haber bu. Burada da 298 kişi bulunuyordu ve hepsi hayatını kaybetmiş. Ukrayna'dan Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde bulunan Grobava kasabası yakınlarında düştü bu uçak. Ve kurtulan olmadığı tahmin ediliyordu dün. Herhangi bir haber de gelmedi kurtulan kişi olduğuna dair. Tam aksine hayatını kaybetmiş insanların bedenlerini gösteren videolar ve fotoğraflar düştü internet sitelerine. Büyük bir trajedi yaşandı orada da ve her iki tarafta birbirini suçluyor. Bunu da görebilmek evet, mümkün. Bir kınama da gelmiş. Kınama mı, kime gelmiş? Herkes birbirini kınıyor. Rusya'yı da kınamışlar bir şekilde. Kınamışlar diye, tedbir almıyor yeterince diye. Rusya'nın tedbir almıyor dediği Almanya ve Fransa'dan evet, özellikle. Karadan vermiş. Havaya fırlatılan tankların üzerine yerleştirmiş misiller, füzeler bulunuyor. Evet. Ayrılıkçı kuvvetlerin elinde. Ve her an her yere, her uçağa saldırı düzenleyebilecek potansiyele sahip füzeler bu. Kendileri de sosyal medya üzerinden bunların görüntülerini, bu araçların görüntülerini paylaşmışlardı. Ukrayna ile Rusya düşürülen bu uçağın suçunu birbirlerine atıyorlar. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Putin'in ayrılıkçılara, yani Rusya'nın başkanı, Putin'in ayrılıkçılara verdiği Buk füzesi yapacağını evet, yaptı demiş. Tankların üzerine yerleştiren füzeler. Kasabası yakınlarına yerleştirildiğini biliyorduk diyor ama Rusya'nın resmi RIA haber ajansı da adını açıklamadığı bir uzman askeri kişiyi kaynak göstermiş. Ukrayna ordusu bunu, bu füze rampaları aktarmıştı diyor Harkov'dan Donetsk bölgesine. Malezya uçağı büyük olasılıkla bu rampadan ateşlenen füzeyle vuruldu diyor. Evet, şöyle de ama hiçbir alakamız yoktur demiş Ukrayna Cumhurbaşkanlığı basın merkezi. Şöyle bilgiler de vardı. Ajans France Presse'de görebilmek mümkündü bunu. Bu ayrılıkçılar, Ukraynalı ayrılıkçılar kendi birimlerini, kendi ülkelerini, kendi yaşadıkları yerleri Donetsk Halk Cumhuriyeti olarak ilan etmişlerdi ve kendi bakanlarını da atamaya başlamışlardı. Bu bakanlardan bir tanesi de bu uçağın düşüşünün hemen akabinde o saatlerde, o dakikalarda bir askeri uçağı düşürdük. Bakın bu da kuşun düşüşü diye bir video paylaşmıştı. Ardından VK adlı internet sitesinde, sosyal paylaşım sitesinde. Ardından bu paylaşımlar da silinmiş. Twitter'da da benzer örneklerini görebilmek mümkünmüş. Onlar da teker teker silinmiş. Fakat screenshot alındığı için, görüntünün fotoğrafı çekildiği için silinmeden önce bu evet, bunu silmek bilgiler de var. İmkanı yok artık zaten. Evet. Zaten çok kısa zaman önce, yaklaşık 4 gün önce miydi, bir de şey haberini vermiştik. Ukrayna ordusuna ait bir askeri uçağın Lugansk'ta saldırıya uğrayıp 49 personelin hayatını kaybettiğini, vurulduğunu da. Yani çok son derece vahim. Bu sefer Hollanda'dan gelişmeler var. Malezya'ya giden bir uçaktaki bütün siviller hayatını kaybetmiş durumda. Evet, geri kalan son derece karanlık ve kanlı bir tabloyu okumaya devam edelim. Dinleyicilerden de özür dileyerek peşinen. Ama böyle. Yani bunlar elimizdeki gerçekler. Yeni gerçekler. Yeni gerçekler. Kabil havaalanına bir büyük saldırı haberi var. Bunu da Habertürk'ten alalım. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası havaalanına büyük bir saldırı var. Onlarca patlama ve silah sesleri var. Bölgeye acil güç gönderiliyor. Uçuşlar çevredeki kentlere gönderilmiş ve bir binaya çok sayıda militan girip havaalanına ateş açmışlar. Kaç isyancı olduğu, herhangi bir ölüm olup olmadığı bilinmiyor. Havaalanında hasar yok. İsyancıları çevreledik diyorlar ama alev almış bir otomobilin görgü tanığı açıklaması var. Ve havaalanı civarından siyah dumanlar yükseldiğini ifade etmiş. Bir de fotoğraf basmış Habertürk'te. Dumanlar yükseliyor gerçekten. Bilinmiyor. Reuters'da da bir açıklama yapan havaalanı çalışanı, işte bütün uçuşlar diğer kentlere yönlendirildi demiş. Şimdi salı günü de zaten en az 91 kişi ölmüştü. Bu da birkaç gün önce ve Afganistan'da Taliban'a operasyon düzenlenmişti. 37 Taliban üyesi öldürülmüş, 3 Afgan askeri ölmüştü. Böyle de bir haber. Yani Afganistan'dan da böyle devam ediyor. Komşuya geçelim, Pakistan'a. Pakistan'da da ülkenin en büyük ikinci şehri olarak bilinen Lahore'da şiddetli çatışmalar meydana geliyormuş. Yaklaşık 10 saat sürmüştü meydana gelen çatışma. 10 saatlik bir evet, çatışma var. Yani en büyük kentlerinden biri. 9'u saldırgan bir polisin öldüğü söyleniyor bu çatışmalarda. ve Lahor kentinde güvenli konakların etrafında bulunan bir alanda meydana gelmiş bu çatışma. Ama en önemlisi Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'e ait konaklar. Güvenliği en yüksek konakların etrafında 10 saatlik bir çatışmadan bahsediyoruz. Yani anarşi ve kaosun dig alası. Evet, ağır silahlarla saldırmışlar. Pakistan güvenlik güçleri de bunu püskürtmek zorunda. Püskürtebilmiş mi? 10 saat gibi bir çatışma olduğuna göre muhtemelen bilmiyoruz, püskürtememiş. Evet. 10 kişi 10 saatte nasıl püskürtelememiş? Öyle bir durumda söz konusu. 9 milis bir de polis öldü diye bir haber. Bu da nereden? Dünya bülteni .net'ten gelen bir haber. Pakistan ordusunun şimdiye kadar 470 Taliban üyesinin hayatını kaybederken bu çatışmalarda geçtiğimiz aylar içerisinde son 1,5 aydan bu yana diyelim. 470 Taliban üyesinin hayatını kaybederken Pakistan ordusu da 31 kayıp vermiş resmi bilgilere göre. Evet, yani böyle. Pakistan'ın en büyük ikinci kenti ve Başbakan Nawaz Sharif'in ailesinin konaklarının etrafında 10 saatlik bir çatışma. 9 militanlı. Evet. Evet. Çok acayip bir haber. Bir başka haberle devam edelim. Komşu Irak'tan Felluce kentine düzenlenen bir operasyonda Irak ordusu düzenlemiş. 9 ölü 19 yaralı haberi var. Bu da haber 7.com'dan aldığımız Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber. Ve Irak Şam İslam Devleti'ne IŞİD'e ve destekçisi silahlı milislere karşı çeşitli noktalara saldırı düzenlenmiş. Felluce Hastanesi yetkilisi de orduya bağlı birlikler 9 kişinin, yani saldırının ardından 9 ceset geldi. 19 yaralı tedavi altında demiş. Felluce Hastanesi son 24 saatte 2 defa bombalanmış. Yani hastanelerin bombalanması da artık umuradiyeden gündelik olaylar haline geldi. Çığırından tamamen çıkmış olduğunu söylemek mümkün. Irak üzerinde çok ayrıntılı analizler de çıkmaya başladı. Patrick Coburn'un yazısından sonra henüz okuma fırsatı bulamadığımız önemli bir yazı var. Günün birinde fırsat bulursak okuruz. Dar Cemal'in yazdığı bir yazı Tom Dispatch'ten. Irak'ın tıpkı Coburn gibi tamamen dağılmanın içinde olduğunu söyleyen çok endişe verici bir analizi var. İçeriden yazıyor o da. Evet. Dar Cemal, yakından takip ettiğimiz önemli bir gazeteci. Ve oradan Irak ordusuna şundan da bahsetmeliyiz. İlerleme kaydedemiyor IŞİD karşısında. En son Tikrit'i elinden almaya çalıştı IŞİD'in. Fakat dün gelen habere göre de Irak ordusu çekilmek zorunda kalmıştı Tikrit'te IŞİD militanları karşısında. Evet, devam edersek Somali'ye geçelim istiyorsanız, dünyanın bir başka cihazının köşesi. Geçmeden bir şeyim var, önemli. El Cezire netten İngilizcesinden aldığımız bir şey var. IŞİD'den bahsetmişken Suriye'de önemli doğalgaz merkezini ele geçirmiş Şar adlı doğalgaz istasyonunu, ne derler buna, işte üretim merkezini diyelim. Palmira'da, tarihi bütün bu kalıntıların, kentin kalıntılarının bulunduğu Palmira'daki çöldeki Homs vilayetinin en önemli yerindeki şeyi ele geçirmiş IŞİD'in, yeni bu da. Ve önemli, şöyle bir haber var, yani ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Yani bu dün sabah olan bir şey. Palmira'da 23 koruması muhafızını öldürmüşler. Yani çok büyük bir çatışma olmuş orada da, kanlı. Yani Irak rakamlarına göre o kadar da kanlı değil yani. Ama Palmira'da daha önce çatışmalar meydana gelmiyordu. Nispeten sakin bir bölgeydi Palmira. Bu olaylardan sonra da oranın da artık daha şiddetli sarmalar içerisinde çekildiğini görebiliyoruz. Kuyuların olduğu yerde ve 343 ulusal güvenlik paramiliter korumanın, mühendislerin ve çalışanların akıbeti meçhul diyor. Çok acayip bir haber. Yani yeni bu sabaha karşı gördüm bunu. Ve böyle bir haber. 340, yani 200 küsur, 23 kişi öldü. 340 kişiden haber alınamıyor. Nedir akıbeti bilinmiyor diye bir haber. El Cezire'den okumak mümkün. Dünyanın hali böyle. Oradan nereye geçiyoruz? Somali'ye geçelim. Somali'de de aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Dün başkent Mogadishu'da düzenlenen arabada yerleştirilen bombaların patlatılmasıyla ortaya çıkan bir saldırı vardı. Burada da en az iki kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Yüzlerce gözaltı varmış bu olayın arkasından. Somali güvenlik güçlerinin yaptığı El Şabab'ı bitirmemiz an meselesi gibi açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Yıllardır yapıldığı gibi. Ama bir diğer taraftan da ülkeyi mesela terk edenler var. Somali'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyormuş. İhlas evet. Haber Ajansı'nın haberine göre. Evet, önemli bu da çok. Yani artan terör ve Türk vatandaşlarına yönelik tehditler nedeniyle Türk vatandaşlarının tahliyesine girişilmiş. Evet, bu da. Ve tabii Somali'den de hiç bir haber. Libya'daki çatışmalara dün yer vermiştik. Onlar duruyor. Bu arada dış işlerinden Kenya ve Yemen'e de seyahat uyarısı var. Hürriyet'in haberi bu. Güvenlik nedenlerinden dolayı Afrika'da Kenya ve Yemen'e seyahat etmeyin diyorlar. Son dönemde Afrika boynuzu bölgesinde yer alan, artan daha doğrusu terör faaliyetlerinin dost Kenya Cumhuriyeti'nde hedef almakta olduğunun üzüntüyle müşahede edildiği belirtilmiş. 18 Temmuz tarihli Hürriyet gazetesinin internet sayfasından aldığımız bir haber. Yemen'de de bir diğer uyarı var. Yani bütün dünya aslında, özellikle Orta Doğu tabii, tarihin her döneminde olduğu gibi gene büyük bir cehennem ateşinin ortalık yerinde, ama özellikle Somali, Güney, şimdi artık Somali Orta Doğu'dan Afrika'ya da iyice yaygınlaşıyor. Somali, Güney Sudan ve Etiyopya sınırlarına mücavir bölgelerle sahil şeridine gidilmesin diyor. Türk vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ülke genelinde zaruri olmayan yolculuklardan imtina edilmesinde de yarar görüldüğü vurgulanmış. Ve uyarıları takip edin diyorlar Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Nairobi, yani Kenya'daki Nairobi Büyükelçiliği'nden yapılacak. Yemen'de de çatışmalar varmış şiddetli. Hiç onu atmamıştık mesela. Evet, Dışişleri Bakanlığı demişken bu konuyla da alakalı bir haber var. Dışişleri Bakanlığı'na doğrudan ilgilendiren bir haber var ama duyuyorlar mıdır emin değilim. CHP'li Umut Orhan, IŞİD'in kaçırdığı Türk vatandaşlarına ilişkin görevi ihmali olanların tespit edilmesi ve ilgililerin hakkında soruşturma başlatılmasını istemiş. Dün mecliste yaptığı konuşmasında ve yanında da rehine Nermin Taşdelen'in ağabeyi Muammer Taşdelen varmış. Mecliste basın karşısına çıkmışlar. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na tepki göstermiş Taşdelen. Bizler 37 gündür uyumuyoruz. Verdikleri bilgiler sınırlı. Davutoğlu kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmasın demişti. Biz 37 gündür, kendisi 37 gündür bizim sabrımızı test ediyor. Artık bu testten usandık. Bir an önce kardeşlerimizin, çocuklarımızın yanımıza gelmesini istiyoruz diye de bir açıklama yapmış dün mecliste. Kaçırılan, yani IŞİD tarafından kaçırılan Nermin Taşdelen'in abiye Muammer Taşdelen. Evet, haber yasağı var. Onun için de bilgi edinemiyoruz ama o büyük bir kaygı verici, son derece kaygı verici bir gelişme olarak devam etmekte. Evet, dünyadaki bütün şeyleri, yani başta Gazze'den başlayarak Ukrayna'dan, oradan Afganistan'da Kabil'e, daha sonra Irak'ta Felluce'ye, daha sonra Pakistan'a, daha sonra Somali'ye geçtik. Tabii en az haber alabildiğimiz şey de bu Suriye'deki saldırının sonucunu bilmiyoruz. 340 kişiden haber yok. Böyle de bir şey var. El Cezire'nin Net'in haberine göre Somali'de, Yemen'de, Kenya'dan, biz de bunlarla bağlantılı değil ama olağanüstü korkunçlukta bir haber var. Bangalore'da gerilim yükselmiş Hindistan'da. 6 yaşındaki bir kız çocuğu okulda tecavüze uğramış ve insanlar ayağa kalkmış durumda. Yani dünyanın dört bir tarafından gelen haberler var benzer. Mesela Meksika'da bu hafta içerisinde Meksika polisi Michoacán eyaletinde bir çocuk yetiştirme yurduna baskın yapmış ve cinsel tacize uğradıkları tahmin edilen 458 çocuğu kurtarmış bu yurdun içerisinden. İngiltere'de yapılan büyük bir pedofili operasyonu var. Aralarında eski milletvekilleri ve bakanların da bulunduğu en az 20 kişi geçtiğimiz hafta soruşturmada ismi geçiyordu. En az 20 önde gelen kişi hakkında çocuk istismarı delili bulunduğu söyleniliyordu. İngiltere'de çocuk koruma kurumunda çalışmış eski bir müdür bunları evet. söyleyen. Aynı zamanda bir de papalıktan gelen bu konuyla alakalı bir açıklama vardı. Papa bizim evimizde bile cüzdandan var demiş ve kilise içindeki pedofili oranının %2 olduğunu ifade etmiş. Her 100 din görevlisinden ikisi pedofiliye bulaşmış durumdaymış. Katolik kilisesinde papaya göre. Evet, yani bundan sonra Galeano'ya ilaveten Dante Alighieri'yi de okumamızda çok büyük yarar var. Yani özellikle de ilahi komedyadan bölümler belki cehennem bölümünü daha ayrıntılı olarak ama tamamını eserin okumamızda da fayda olabilir. Gerçekten akıl dışı bir durum var. Ege Denizi'nde 6 ayda sadece son 6 ayda 4117 Suriyeli kaçak göçmen kurtarılmış. Sadece Suriyeli, sadece son 6 ayda sadece 4117 kişi. Sadece kurtarılan. Kurtarılan. Böyle bir durum var. Bir de şeyi de söyleyerek bitirelim. Türkiye'nin yakından ilgilendiği çok önemli bir haber var. Adalet ve Kalkınma Partililerin dizi pusulası yok fihristi ya da dizini yok diye savcılığa gönderdiği fezlekelerin eksiksiz olduğu ortaya çıkmış. Yani büyük bir yalan, muazzam bir skandal bu. Büyük bir skandal eğer doğruysa. Yani daha önce dizin yok denilerek geri gönderilmişti bu fezlekeler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına kalmıştı. Fakat şimdi ortaya çıkan belgelere göre CHP'nin vekilleri dün fezlekenin örneklerini basına göstermiş. Burada görülen duruma göre gayet net bir şekilde görülüyor bu indeksler. Evet. Dizin yani, bölümü eksik değilmiş yani. Değilmiş. Tek tek tasniflenmiş aslında. Cumhuriyet Halk Partisi 4 eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet fezlekelerini muhalefet milletvekilleri görmesin diye savcılığa geri göndermişti ama bu dizi pusulası yok gerekçesini çürütmüş Cumhuriyet Halk Partisi. Soruşturma dosyası kapsamında yer alan tüm belge, bilgi ve kayıtlar tek tek tasnif edilmiş, sıralanmış, sınıflanmış. Ama meclis başkanı, meclis soruşturma komisyonunun üyeleri başkanın şeyine karşı bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'ne mensup 6 üye komisyona bugün olağanüstü toplanma çağrısı yapmışlar. Bu çok önemli. Bu görevi bıraktıracak bir şey. Kim söylemişti bunu? Meclis Komisyonu Başkanı Köylü söylemişti. Fakat ortaya çıkan duruma göre Hakkı Köylü'nün söyledikleri doğru değilmiş. Yani bu istifa ettirilecek bir durum değil mi? Ya bu istifa değil, doğrudan doğruya soruşturma ve belki de yargılanmayı gerektirecek. Dokunulmazlığı bile söz konusu. Yani mecliste alenen bir hile yapıldığı iddiası var burada. Köylü ben gördüğüme göre karar verdim. Toplantıya da ben karar veririm demiş. Artık işler tamamen çığırından. Yavaş yavaş da diktatörlüğe doğru da gidiyor. Kimse artık bunun şeyinden bahsetmesin. Ne demek öyle benim dediğime göre olur, benim dediğim zaman toplantı yapılır diye. Doğrudan alenen burada büyük bir iddia var. Hırsızlık ve hile yapıldığına dair ve hala siz kendi konuştuklarınız üzerine bunları yapabileceğinizi söylüyorsunuz. Evet, son bir skandal haberini de ekleyelim. Bu devam etmekte olan, süre gelmekte olan bir haber, takibi yapalım. Erzurum'da kayakla atlama pistlerinin çökmesindeki en büyük etkenin zirvede yapay iki gölet kurmuş olmaları ve zirveye o basınç oluşturuyormuş tabii. Profesör Ahmet Ercan da 100 milyon lira harcanarak yapılan tesisin üst kısmında iki yapay göl yapılmasını eleştirmiş. Projede ağırlık azaltılacağına gölet alanına ek ağırlık bindirmiş. Yani süs olsun diye. Ne yani, büyük bir şey kurtarılmış aslında. Çok sayıda insanın ölmesine ve yaralanmasına yol açabileceği apaçık ortada. Yani ihtimalinin bir durumda böyle bir vaziyet var. Hepsine tekrar döneceğiz. Dönmeye çalışacağız bu haberi. Şimdi ara. Açık Gazete. Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve saat 8.45. Filistinli üç kardeşten oluşan bir üçlü trio, Cubran triosundan Samir Adnan ve Wissam Cubran'dan Masar adlı parçayı dinledik. Mecaz adlı albümlerinden 2007 tarihli. Evet, protesto gösterileri de gerçekleşiyor. Dün İsrail'in Ankara ve İstanbul'daki temsilciliklerinin önünde protesto gösterileri yapılmış. Bu Gazze'de başlatılan kara harekatının ardından İstanbul Levent'teki İsrail konsolosluğunun önünde toplanan bir kalabalık vardı. Polis sabah saatlerinde arbede yaşanmış bu kalabalığın. Üçüncü kez konsolosluğun bulunduğu binaya girmeye çalışmış grupta. Bu sefer de polis tazyikli su tomalarla müdahale etmiş. Biber gazı. Evet, biber gazı da varmış. Ankara'dan gelen ilginç haberler var. Ankara'da ise AK Partili ve CHP'li milletvekilleri İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı kara operasyonunu protesto etmek için gece yarısı İsrail Büyükelçiliği önünde vatandaşlarla birlikte toplanmışlar bu protesto gösterisinde. Ve İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı bu saldırıların kınanmasının ardından genel kurul tepki olarak görüşmeleri bitirmiş mecliste de. Böyle bir durum söz konusuymuş. Evet, Cumhuriyet Halk Partili Akif Hamza Çebi de İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin olarak maalesef bu katliama uluslararası toplum ve Türkiye seyircidir demiş. Mahmut Abbas'tan Türkiye'ye kritik bir ziyaret haberi de var. Onu da belirtelim. İsrail'in Gazze'ye yönelik harekatı başlatmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın bugün yapacağı bir ziyaretin özel önem kazandığı belirtiliyor. Ne yapabilirler bilmiyorum. Abdullah Gül'le görüşüp Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla da bir araya gelecekmiş. Tam bir katliam var ama söylemek, tekrardan özetlemek gerekirse İsrail donanmalarının büyük toplarıyla 9 ile 12 yaş arasında değişen, yaşları değişen 4 çocuk dün Gazze'de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden aslında sadece 4'üydü bu çocuklar. Sahilde oynuyorlardı, babalarının çalıştığı sahilde, balıkçı olarak çalıştığı sahilde ve bunun da fotoğrafları geldi. İsrail ardından trajik olarak nitelendirmiş olayı ve trajik bir sonuç diyor, hata demiyor. Fakat orada bütün uluslararası basının da olduğu bir otelde, çok ilginç, New York Times'da kocaman yazılar çıktı gözlerinin önünde. Mesela New York Times fotoğrafçısı bizzat tanık olmuş. Gallagher Fenwick diye birisi mesela. France 24'ün muhabiri gözünün önünde olmuş. Yani balkona çıktık ve gördük. Yani gözlerimize de inanamadık. Şok edici bir şey. Çünkü açıkça plaj kıyafetleriyle giyinmiş, yani şortlarıyla, evet, evet, filan ve boyları da 1.40 filan işte, ne kadarsa o 11 ile 9'da 11 arasında değişen çocuklar. Hatta cenazelerini morgdan almaya, görmeye giden aileleri de aynı şekilde şortlarla beraber. Orada çalışan insanlar, balıkçılık yapan insanlar. Balıkçılık yapan insanların çocuklarını bombalarla öldürdü İsrail. Ve daha da ayrıntıları görünce, özellikle New York Times'da çıkan Tyler Hicks diye birisi. Yani ben ilk patlamayı duyduğumda diyor balkona çıktım. Hemen kurşun geçirmez yeleğimi giydim. Bakıyordum, önce şeyi gördüm. Bir duman çıktı ve bir çocuğun öldüğünü gördüm. Öbürleri kaçıyorlardı diyor. Sonra bir tane daha patladılar. Ben daha fotoğraf bile çekemeden diyor. Ve yani 30 saniye farklı oldu diyor. Yani bu hiçbir şey bilinmiyor. Neyle? Jet mi? Havan mermisi midir? Roket donanma midir? Olduğunu okudum ben işte. Yalnız İsrail'den geldiği net, evet, belli oluyor diyor. Fakat yani görmemeye ve İsrail'in özellikle de çok, İsrail ordusunun özellikle çok presizyon, yani net atış yapabilecek teknolojik üstünlüğe sahip silahları olduğunu da herkes biliyor. O zaman çok sofistike bir askeri kuvvetleri olan birisi her şeyi tabii ki görebilirdi diye konuşmuş Tyler Hicks. Bu Democracy Now'dan okuyorum bunları. Dinledim de zaten yayınından. Ve yani benim kanaatime göre demiş New York Times muhabiri Tyler Hicks, büyük insanlarla 1.20-1.30 boyunu geçmeyen çocukların ve plaj kıyafetleri içinde ayırt edememesi hiçbir şekilde izah edilemez. İsrail gibi sofistike bir ordu değil, herhangi bir şeyin görünmemesini benim kanaatime göre, özellikle de arada 30 saniyelik bir birinci patlama ile ikinci arasında, ikinci dört çocuktan üçünü öldüren ikinci patlama, bu arada varken, bu aslında ilk bomba öldürmüştü birinciyi, 30 saniyede yeterince çocuk mu yoksa Hamas militanı mıydı, bunların ayırt edilmesini imkansız rahatlıkla koyabilirdi diye çok, yani suçlayan bir yazı yazmış, gözlerinin önünde olan bir şey New York Times'a. Bu arada da Şerif Abdülkuddüs de orada, yıllardır yazılarını ve yorumlarını takip ettiğimiz Democracy Now'un eski hali hazırdaki de Mısır'daki şeyi, o da diyor ki ya çok ağır şeyler söylüyor. Yani çocukların, kurtulanlarla konuşmuş. Ve çok bir tanesi hastanede, birisi demiş ki oynuyorduk, çocuğuz demeye getirmiş yani. Ve biz her gün gideriz demiş, balıkçı ailelerinin çocukları bunlar. Ve kuzenim Muhammed'le yan yana duruyorduk orada demiş. Ve birdenbire nasıl ayakta kaldıysa, kurtulduysa, hayatta kaldıysa kurtulmuş. Evet, ötekiyle de konuşmak istedim ama Yunus adlı ötekiyle diyor. Bunu yapamadım çünkü derin bir şokta diyor. Yani konuşamıyormuş çocuk diyor. Böyle bir manzaralar var. Annesiyle de konuşmuş Muhammed'in, 11 yaşındaki Muhammed'in, deniz çocuğudur demiş. Yani 7 kız kardeşi de var. Babasının omurgası 10 yıl önce balık tutarken ezilmiş, sakat kalmış babası. Onun için ona aileye bakmak üzere onu yetiştiriyorduk. Yani artık o başlayacaktı balıkçılığa diyor. Şimdi çok, yani diyor ki Şerif Abdülkuddüs, bütün Gazze'de ama özellikle bu evlerde büyük bir trajedi ve acı var, yaşanıyor. 50 çocuk, 10 gün içinde 50 çocuk öldü ve 230'dan fazla çocuk da yaralandı. Bu yani hakikaten, yani samanlıkta iğne aramaya benziyor aslında Hamas, İsrail'in yaptığı Hamas militanlarını bombalama durumu. Bir yere bomba atıyorlar Hamas militanı var diye, ardından Hamas militanları ölüyor onların gözünde, ama Hamas militanları ölürken etrafındaki komşuları, diğer yakınındaki insanlar, aileleri de hayatlarını kaybediyor. Ve şöyle de bir şey var yani. Aynı zamanda evlerini de kaybediyorlar. Bu zamana kadar bütün biriktirdiklerini, bütün hikayelerini kaybediyorlar. Evet, önemli siyaset bilimci yazar Norman Finkelstein'le de yapılmış bir konuşma var. Çok kısaca yer vereceğim. Norman Finkelstein de diyor ki, yani kimi aldatıyoruz demiş. Yani bir tarafta roket bile denemeyecek ilkellikte bir şeyler atan, mesela o ilk öldürülen 3 çocuğun kimin öldürüldüğü hiçbir zaman açıklanmadı. Niye Hamas'a mal edilmesi, hiçbir kanıt yok diyor. Buna karşılık da mesela bir kişi ölünce diyor, kalp panikten filan, bir kadın ölünce İsrail'de onun intikamını almak üzere saldırılar başlıyor. Öbür tarafta bu çocuklar ölüyor diyor. Ve hangisine ve hangisi terör diyor. Yani 298 kişiye karşı 2 kişi gibi bir durum söz konusu. 298 Filistinli ile bu son meydana gelen çatışmalarda 248 Filistinli hayatını kaybetti. Biri askerlere yiyecek götüren sivil, biri de asker olmak üzere, iki de İsrail vatandaşı hayatını kaybetti. 600 bin, yani bin... İsrail bunu büyük bir başarı olarak görüyordur muhtemelen. Bilmiyorum ama çok yani ağır bir durum var. 2008'de, 2009'da yapılan saldırılarda 1400 kişi öldürülmüştü Filistinlilerden. 1200 bunların sivildi ve 600 bin ton moloz bırakmışlar geride. Ve bıraktıkları molozlardan inşa ediliyor zaten Gazze. Yani Gazze'de şu anda yapılan operasyonu açıklarlarken de İsrail yönetimi tünellerin, bu inşaat malzemelerinin geçtiği tünelleri yok edeceklerini açıklayarak girmişlerdi. Hala devam ediyor operasyon. Ama bir de diğer taraftan da bıraktığı molozlarla da bir şehir tekrardan yükselmeye devam ediyor. Dünyanın en fazla nüfus yoğunluğunun bulunduğu şehirlerden açık bir tanesi Gazze. Kaçacak hiçbir yer yok. Tünelleri de zaten kapatıyor Mısır. El-Sisi gizli anlaşma yapmışlar. Gizli görüşmeler yapmışlar Netanyahu'yla. O da açığa çıktı. Elektronik intifada okudum ama bu ayrıntılara girecek zamanımız yok. Karadan, havadan ve denizden abluk altında şu anda Gazze. Kuşatma ve 7 seneden beri. Evet ve şu anda her 3 taraftan hem karadan hem havadan hem de denizden bombalar yağmaya da devam ediyor. Evet, su yok. Altyapı çalışmaları hedef alınıyor. Elektrik yok. Ve hastanelere saldırılıyor. Onun da ayrıntıları var. İsteyen okuyabilir. Tamam, bir kıyamet durumu. Kıyamet durumu. Bu arada ilginç bir, bununla bağlantılı olabilecek bir ayrıntıyı da verelim. Gazete yöneticileriyle İhsanoğlu konuşmuş. Ve enteresan bir şey söylemiş. OECD'ye üye olan İsrail'e vetoyu AKP hükümeti kaldırttı. Benzer bir durum Atom Enerjisi Kurumu'nda da yaşandı demiş. Yani daha önce İsrail'e veto konması uluslararası anlamda bu saldırıları hukuka ve uluslararası hukuka aykırı bu saldırılara karşı kınama ötesine geçilsin dendiği zaman, veto diye koyalım dediği zaman şeyi kaldırttı diyor. AKP hükümeti benzer bir durumu Atom Enerjisi Kurumu'nda da yaşadık diyor. Evet, demiş ki aynı zamanda ben 9 senedir İsrail'i suçluyorum bu yaşananlar konusunda. Bu konuda ben ünlü Goldstone raporunu hazırlattırmış adamım. İsrail tarihte ilk defa Gazze'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ünlü rapor budur demiş İhsanoğlu. Birleşmiş Milletler Gerçekleri Tespit Etme Komisyonu benim teklifim üzerine kuruldu ve bu komisyon başkanı Güney Afrikalı biriydi ve hazırlanan rapor yine Musevi bir hakim tarafından karara bağlandı. Yine bizim çalışmalarımız sayesinde Gazze saldırıları resmi bir rapor haline geldi. Tarihte ilktir demiş bu yaşanan raporu, bu raporun ortaya çıkması. Bunları bütün bunları yapan bir insana söylüyorlar bunu demiş, eleştirileri sessiz kaldığına dair. Bunları ciddiye almak enerjiyi boşa harcamaktır demiş ve dediğiniz gibi Erdoğan'a da yüklenmiş. OECD vetosunu hatırlatmış. OECD vetosunu kaldırdığını hatırlatmış İsrail'in üye olması için. Ve bir diğer taraftan da Atom Enerjisi Kurumu'na dair olan da durumu hatırlatmış. Evet, böyle gayet ağır bir durum var. Birkaç haberle de bitirebiliriz saati. Şeyden bahsedelim. Erdoğan'da sistematik bir soykırım yapılmaya başlandı. Daha doğrusu bir girişimine şahit oluyoruz demiş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin. 1948 yılından bu yana her gün, her ay, özellikle Ramazan aylarında bu sistematik soykırım girişimine şahit oluyoruz demiş dün yaptığı konuşmasında. Çeşitli yazarlar, Elektronik İntifada'da yazanlardan da bunun 1948'den beri devam eden ama gittikçe artan şey olduğunu açıkça belirten İsrailli ve Amerikalı başka yerlerden Yahudi yazarların da analizleri aynı yönde olduğunu söyleyelim. Ortalıkta gerçekten ağır bir durum var. Özellikle İlhan Pappe'yi daha önce de değinmiş okumuştuk. Yani diyor ki İsrail'de, İlhan Pappe Out of the Frame adlı kitabında da Gazze'yi toptan yok etme amacını güttüğünü soldan sağa, akademiyadan da medyaya, dünyanın yok ettiği ve bir yerli halkı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik artan, giderek artan bir soykırım olayının karşısında çıkmamız gerekiyor diyor. Şu andaki son rakam kaçtı? 243 müydü verdiğimiz? Hatırlamıyorum şimdi. Ama 50'den fazla çocuğun, 1770'den fazla insanın feci yaralarla yaralandığı ve 1600'den fazla evin şu ana kadar güpegündüz yapılan bombardımanlarla yerle bir edildiği bir ortamdan bahsediyoruz. 248 kişi olarak nitelendiriliyor. 248, evet. Son ölü sayısı Gazze'de. Ve yani işte şey deniyor, uluslararası hukuka uymayı reddeden, uluslararası tepkileri de göz ardı eden, 1967'den beri işgal ettiği toprakları işgalden bırakmayan ve Filistin'deki yurttaşlara da, Filistinli yurttaşlara da resmen ırkçılık uygulayan bu ülkeye yaptırımlar uygulanmalıdır diye yazmış Haydar Eyd, bağımsız bir yazar, Filistin'den yazıyor Electronic Intifada'da. Böyle bir durum var. Son olarak da şeyden bahsedelim kapatırken. İstanbul Fatih'teki Suriyeli sığınmacıların kaldırımları mesken tutup ipe dizilmiş elbiselerden duvar, ağaçlardan sınır yapan mültecilerin çoluk çocuk yaşam savaşı verdikleri, bunun da fevkalade endişe verici bir noktaya doğru gitmekte olduğunu söyleyelim. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaatından çekilen, havadan çekilen görüntüler muazzam bir çevre katliamına tanık olduğumuzu gösteriyor. Köprünün bağlantı yolları için orman adeta yok edilmiş. İnanılmaz fotoğraflar var yani. Tarumar edilmiş. Bundan da bahsedelim. Sudaki korku da alarm noktasına getirmiş durumu. Onu belki 9.30-10 arasında su meselesini tekrar konuşma fırsatımız olur. 9.30-10 arasında yok. Alp Ulagay ile konuşacağız o zaman. Evet, doğru. Pek ilgilendiği konu olmasa gerek Alp Bey'in. Ama şöyle bir durum var. Kısaca özet geçebilmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Doktor Hüseyin Demirdizen bir açıklama yapmış. İstanbul'da çeşmelerden akan suyun kokmasının bir uyarı kabul edilmesi gerektiğini söylemiş ve kokunun bozulmayı işaret ettiğini söyleyen Doktor Demirdizen, koku ister İSKİ'nin açıkladığı gibi yosundan, ister dip sularındaki yoğun kirlilik ve ister sıcaktan meydana gelsin, bu bozulma ve yoğun kirliliğin işaretidir demiş. Evet, yani doluluk oranları %20'lere indi barajlar, dip suyuna yaklaşılınca böyle olur demiş. Zaten bunun için uzman olmaya da lüzum yok. Bir de şeyi de söyleyelim, duyulan koku en hafif olanı, oraya bakmamız görmemiz için erken uyarı veriyor aslında başka bir sorunla. Kirli su bulaşıcı hastalık yayar, bu sorunla baş başayız demiş İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor İncilay Erdoğan da. Analizleri paylaşmıyorlar, bir şeffaflık yok burada demiş İSKİ'nin sulardan aldığı örneklerle. Halkın sağlığını ne bir seçim ne de sandığa alet edemezsiniz. Bir küçümsenecek bir sorun değil demiş. Çok önemli gerçekten. Öte yandan da ama yürek ferahlatıcı haberi de verelim. İstanbul'da su sıkıntısı yok ve olmaz demiş. Nüfusumuz 15 milyona ulaştı ama suyumuz kesilmiyor, kuraklık var ama bizim çalışmalarımız ve Allah'ın yardımıyla su kesintisi olmuyor diyen kim? Veysel Eroğlu. Evet, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Hiç inandırıcı değil. Depremzede işçilerin eylemine de Tomalı müdahale yapılmış Van'da. İşkur aracılığıyla işe alınan ama işten hemen 13 Haziran'da işten çıkartılan işçilerin protesto yürüyüşüne polis Tomalarıyla saldırmış, müdahale etmiş. Roboski'de de 34 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından vurulmasına ilişkin dava, takipsizlik kararı verince Genelkurmay Askeri Savcılığı, bunun üzerine dava Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyormuş. Anayasa Mahkemesi'nde de durum bir başka durumsa Hrant Dink davası, cinayetin işlenmesinde ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma yapılmadığını hükmetmiş Anayasa Mahkemesi. Ailenin hakları ihlal edildi demiş. Dönemin ünlü İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 8 polisin isminin de geçtiği kararla birlikte Dink davasında devlet ayağı sil baştan soruşturulacağına dair de haberler geliyor. Taraf gazetesinden bunu da görebilmek mümkün bugün. Evet, Agos gazetesinde de aynı konuda bu paralel gizlemese Hrant ölmezdi diye Sabah gazetesinde çıkan hakikaten tüyler ürpertici korkunçlukta bir manşeti ele almış ve gerek Dink ve gerek Santoro suikastlarında tanık olarak dinlenecek eski Trabzon valisi Yavuz Demir'in açıklamalarına vermişti. Paralel yani Fethullah Gülen cemaati kastediliyor. O gizledi yoksa Hrant ölmezdi diyor. Fakat hem valinin kendisi eski Trabzon valisi Yavuz Demir bir kere ben öyle söylemedim çarpıtıldı demiş sabah tarafından. İkincisi de bu dava paralele sığmaz diyor Agos gazetesi bugün manşetinden öyle kolay kolay atlatılabilecek bir şey değil diyor. Tek iyi haberini vereyim mi günün? Var mı? Var. Tebrik ederim, buyurun lütfen. Aradım ve buldum. Herkesin ihtiyacı var bu habere. İzmit Gazi Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitiren Işıtan Önder'in okul birinciliği mahkeme kararının ardından iade edilmiş. Güzel. İyi haber değil mi? Evet. Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada gezi eylemlerini andığı için birinci değilsin sen artık hiçbir şey değilsin demişlerdi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından iade edilmiş. Işıtan'ın babası Mustafa Önder de belgeleri zamanında neyse ki ÖSYM'ye gönderdiğini, oğlunun birinciliğinin iade edildiğini söylemiş. Her şey son yarım saatte gelişmiş. Yardımcı olanlar oldu. Engeller çıktı. Okul müdürü mahkeme kararı doğrultusunda Işıtan'ın birinciliğine dair belgeyi bildirdi. Bugün tercihlerini yapacak. Son günüymüş tercih için. Çok Işıtan Önder şu an burada şans eseri konuşuyorum diye başlamıştı. O konuşmasında mezuniyet. Bu kürsüde aklıma Berkin Elvan'ın ve Ali İsmail Korkmaz'ın gelmemesi herhalde imkansız demişti. Çünkü bu insanların eğitim hakları gasp edildi. Yalnızca eğitim hakları değil, yaşam hakları da gasp edildi demişti. Bilinsin ki Berkin Elvan ve Ali İsmail hep bu sıralarda oturuyor, hep bu kara tahtada yazıyor olacaktır demişti. İlginç bir konuşma, önemli bir konuşma yapmıştı. Ve şimdi birinciliği iade edilmiş. Zaten hiçbir zaman alınamayacak olan bir birinciliği neyse resmen de iade etmişler. Gün iyi haberini de söyledik. Evet. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba. Evet, yani olabilecek Dante'nin Cehenneminden Çıkma kitabından çıkma bir dünyanın içinde olduğumuz artık giderek pekişiyor yani. Evet. Neresinden, yani biz sabahtan beri zaten 10 ayrı yerdeki felaket bölgeleri, felaketleri söyledik. Evet, ama bu Ukrayna meselesine biraz daha seninle Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların bulunduğu yer üzerinden düşürüldüğü ve 298 kişi öldü. 280'in yolcu, 15'in mürettebat, 295 kişi hayatını kaybetti. Evet, şimdi bu Malezya Hava Yolları'nın daha önce de vukuatı olduğu için işte binenlerden bir tanesi de uçağa Hollanda'dan kalkıyor işte uçak. Oradan binenlerden bir tanesi de işte eğer kaybolursa hani bir şey olursa işte uçağın resmi diye hatta resim çekip Twitter'a koymuş. Öyle mi? Evet, öyle de acıklı bir durum var yani ortada. Bu da Dante'ye uyar. Evet, yani hani insan dramının ve işte bir yolcu uçağı yani sonuçta oradan herhangi birinin uçağı uçuyor olabilirdi. Nitekim Putin'in kendi uçağının oradan geçtiği iddia edildi. Putin'in yani kendi uçağı rotada. Ayrılıkçıların olduğu bölgede, çatışmaların en yoğun olduğu bölgede Ukrayna üzerinde uçacakmış ve buradan da Ukrayna ordusu bunu düşürmeyi hedefliyormuş. Böyle bir iddia mı var? Hayır değil. Yani kendisinin Putin'in uçağın uçtuğuyla ilgili bir şey var. Öyle bir komplo teorisine girilmiyor. Çünkü burada şimdi hani çok ciddi bir hele belli ki istihbarat savaşı da var ortada. Hemen şeylerle ilgili, bu ayrılıkçılarla ilgili, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla ilgili çok ciddi kanıtlar ortaya kondu onların düşürdüğüne dair. Yani ellerindeki silah kapasitesi bir kere. Şimdi her tür şeyle koskoca bir yolcu uçağını düşürmek mümkün değil. daha önce işte yani hani işte bir Ukrayna uçağı geçiyor falan filan, biz onu düşürüyoruz, o işte görecekler falan gibi de sosyal medyada paylaşımlarda evet. bulunmuşlar. Ondan sonra onu ellerindeki işte silahlar paylaşıldı. Hemen o silahların varlığını da yok etmek için, bir anlamda gizlemek için, daha önce övündükleri yani silahların varlığını gizlemek için işte sosyal medya paylaşımları silinmiş. İşte ve tabii konuşmalar var izlenen. Batılı istihbarat örgütleri de belli ki gözleri tamamen orada. Onlardan işte o konuşmalarda da bu tarz şeyler olduğu, yani düşürüldüğüne dair şeyler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani bir de zaten yani hani düşürüldüğü yerde hava sahası da tamamen ayrılıkçıların olduğu yerde. Ve bundan dolayı hani şüpheye mal bırakmayacak şekilde ayrılıkçıların üzerinde, Rusya yanlılarının üzerinde bu iş. Evet, ama Rusya'ya göre değil. Rusya'dan Putin'in tabii. yaptığı açıklamasında bu olayın sorumlusu o topraklarda bulunan devlettir demiş. Elbette yani şimdi hani bunu söylerken aslında çok da elastik de bir açıklama bu. Çünkü şeye de dayandırabilirsiniz. Yani o devlet bunlara yol açmasa işte bugünlere gelmezdi, evet. sorumlu da vesaire. Ama hani tabii ki Putin bunu söyleyecek ve kendi işin fenası. Seyircisi, kitlesi diyelim, asıl kitlesi ona inanıyor zaten. Çünkü Ukrayna'nın hani etkisiyle zaten %60'lardan destek oranı %80'lere çıkmıştı. Şimdi geçen aydan beri de %92'ye çıktı. Şu an Rusya'nın %92'si Putin'e karşı, Putin'in iyi bir lider, çok son derece başarılı olduğunu düşünüyor ve hakkında pozitif görüşlere sahip. Şimdi bu %92 çok ezici. %92 mi? Bunu duymamıştık. Çok büyük evet. bir rakam. Ben gidiyorum. Evet ya, Rusya herhalde bilemeyeceğim. Araştırmayı kim yapmış, ona bir bakalım yani. Şimdi aslı varken böyle taklitlerinden sakınınız gibi bir durum oluyor. Türkiye'de bak %92'lere çıkamıyoruz daha, bakın ya o noktalara gelemedik. Dolayısıyla siz bir Rusya'da saha araştırmasını mı gönderin bilmiyorum. Halbuki dünyada da Rusya'nın imajı giderek irtifa kaybediyor. İşte dünyada da işte Putin'i sevmeyenler işte şimdi artık %50'lere doğru yükseliyor yavaş yavaş. Ondan sonra ve şey özellikle Batı Avrupa'da, Batı dünyada diyelim, Amerika'da ve Avrupa'da artık bu oran %70'ler ve üzerinde. Yani hani dünya geneline baktığımızda hiçbir kıta yok ki Putin sevilsin. Öyle diyelim, genel olarak da durum böyle. Hal böyle olunca şimdi bir yanda Rusya'nın aşırı sevdiği bir lider, bir yanda dünyanın nefret ettiği bir lider. Üstelik de Ruslar bütün bu olaylar olmadan önce diyelim, yani olmaya başladığında da hani olaylar derken işte bu uçağın düşürülmesi gibi hikayeler falan filan ve son zamanlarda Ukrayna'yı çok iyi Türkiye'de takip eden herhalde azdır ama ciddi çatışmalar oluyor vesaire, şu yani orada kan gövdeyi getiriyor açıkçası. Ve hani bunlar olmadan önce Ukrayna ilk patlak verdiğinde kriz olarak Ruslar Putin'in tavrının ülkelerinin dünyada saygın bir ülke haline gelmesinde katkısı olacağını düşünüyorlardı. Yani Rusya ile ilgili görüşlerin pozitifleşeceğini düşünüyorlardı dünyada. Halbuki işte tam tersi oldu. Fakat bu da dediğim gibi ülke için son kertede, ülke içinde algılanamıyor demek ki. Veya algılansa bile bir inkar sendromuna mı gidiliyor, nedir? Neden algılanamıyor peki? Medya muhtemelen cevaptır ama başka şeyleri de var mı, parametreleri de var mı? Valla bunun için birazcık da Türkiye'ye de bakmak lazım belki yani hani. Evet, Türkiye'de evet. de niye böyle? Türkiye'de de böyle bir illüzyon var. Mesela bu Gazze hikayesi çok sahiplenilirken Türkiye'nin sanki bütün dünyada seviliyormuş gibi, bütün Orta Doğu'da seviliyormuş gibi bir şeyi var, algı var bir yandan da. Yani buraları bizden sorulur gibi, pek öyle değil tabii ki yani hani durumlar. Yalnız hani Rusya'nın özeline baktığımızda işte tabii ki medyanın çok büyük bir etkisi var. Hatta geçtiğimiz haftalarda işte Avrupa'da mesela bu işin hani yankılarına bakınca Avrupa'daki politikacıların, üst düzey politikacıların ve özellikle Avrupa Birliği'li vesaireyle angaje olan politikacıların son derece Ukrayna ile ilgili kafalarının meşgul olduğunu gözlemlemiştim. dediğim gibi Türkiye'de biz başka bir dünyada olduğumuz için hani Irak'tı vesaireydi, başka konular hep bizim aklımızda var. Ukrayna'nın bu kadar gündemde olmasına ben şaşırmıştım. Fakat bir yandan da şunu vurguluyorlardı, bunu da çok duydum. Ukrayna'daki ailelerin dahi mesela işte yani diyelim ki anne Ukrayna'da, kızı Rusya'da, şeyde Moskova'da. Aralarında müthiş bir ayrılık, bir hani adeta nifak tohumları ekildiğini, müthiş bir kutuplaşmaya gittiklerini ve annesine kızının mesela inanmadığını, böyle durumların ortaya çıktığını söylüyorlardı. İşte propaganda makinesi olarak niteliyorlardı Kremlin'in, işte Rusya'da işte medyanın halini. Tabii sosyal medyada bildiğiniz gibi artık hani almış başını gitmiş durumda. Yani kendi hikayesini yaratması Kremlin'in. Evet, troll, o da iyi troll kullanıyor. Evet, iyi troll kullanılıyor. Sosyal medyada işte yani hani şeyin, Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın özellikle para verip tuttuğu böyle bir şey grubu var. Sosyal medya yorum grubu vesaire, işte Türkiye'de de bunun örneğini görüyoruz artık. Ve onun dışında da yani algıların yönetimi konusunda işte bir süper kahraman gibi Putin'de. Tıpkı aslında Erdoğan'ın olduğu, olmaya öykündüğü gibi. Evet. Hani farklı stilleri var. Bu bizi yanıltıyor. Ve çok sık karşılaştığım bir yorum. Türkiye'nin işte bir demokrasi geçmişi var. Rusya'ya bakın. Hani Rusya'nın geçmişi tamamen işte komünist bir ülke. İşte demir perde ülkesi. İşte demir perde ülkesi diyerek çok bazı şeyleri azımsıyoruz belki. Hani Soğuk Savaş döneminin kafamızda bir imgesi var. İşte bir hani orada zaten hani her şey çok berbat, çok kötü ve çok işte şey, insanlar hani bir anlamda hani güdülen koyunlar gibiler gibi mi nedir vesaire, öyle bir algı var herhalde. Ondan dolayı hani Rusya ile bir karşılaştırmama hali. Bakın işte biz çok daha farklı bir geleneğe sahibiz Türkiye'de. İşte ama o gelenek çalışmıyor. Gelin görün ki. Yani bugün de yaşadığımız aslında bir demokrasi illüzyonu. Büyük ihtimalle birinci turunda sonuçlanabilecek bir seçimlerden bahsediyoruz Cumhurbaşkanlığı derken. Hani Cumhurbaşkanlığı seçiminin döndüğü hal bir siyasi şey aslında, tamamen hani olmadığı bir şeye geldi bile zaten Cumhurbaşkanlığı. Evet, yani ben de onu soracaktım. Şimdi bir yanda şey var elimizde, sadece bugün haberleriyle işte Gazze'ye topyekün bir karadan, havadan ve denizden yürütülen 4 çocuğun öldürülmesinden sonra hunharca ve soğukkanlılıkla bir cinayet furyasından sonra, öldürülmesinden sonra Gazze'ye büyük bir saldırı başladı. Arkasından işte şeyi okuyoruz. Irak'ta mesela müthiş şeyler oluyor. Henüz sonucunu bilemediğimiz ama muazzam IŞİD saldırıları var sağ tarafta, solda sağda. Pakistan'da Nawaz Sharif ailesinin Lahor kentindeki güvenli konaklarının etrafında 10 saat süren çatışma var. 10 kişi öldürülüyor. Arkasından Felluce'de bir operasyon Irak'ta. Gene 9 ölüden bahsediliyor. Kabil havaalanına saldırı var. Ne olduğu belli değil. Kaç isyancı, ölüm var mı yok mu? Ve belki de en acayiplerinden biri IŞİD'in bir saldırısı, ele geçirmişler. Humus'ta, Palmira'da bir doğalgaz kuyusunun ele geçirmişler. 340 kişiden haber yokmuş, güvenlikçilerden. Ne oldu, bir paramiliterlerden filan. Böyle bir ortam var. Bir taraftan bu ortam içinde cereyan ediyor. Bir öbür taraftan yolsuzluk sonucunda mesela fezlekeleri meclisten kaçırma teşebbüsü de, bahanesi de doğru çıkmadı diyor. Bugün Cumhuriyet'in manşetinde de var. Fena yakalandılar diye hakikaten. Ama komisyon başkanı yetkisi olmadan fezlekeleri iade etmiş, AKP'li komisyon başkanı Hakkı Köylü. Ben gördüğüme göre karar verdim. Toplantıya da ben karar veririm diye. Artık yani değil demokraside ne, nasıl yorumlayacağımızı bilemediğimiz şeyler oluyor. Bir yandan Suriyelilere çeşitli Antep'te, Adana'da ve başka yerlerde şeyler oluyor. Saldırılar ve gerginlikler ve bir Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. Nasıl olacak bu iş sence? Vallahi yani işte sizin saydıklarınızı eklemek de mümkün. İşte Afganistan'da işte seçimler oldu. Mesela seçimlerle ilgili çok ciddi şaibeler var. Şimdi o Karzai son derece yolsuzluğa batmış, evet, lideri Afganistan'ı bırakıyor işte ve yerine geçecek kişiyle ilgili işte bu seçim yolsuzlukları vesaire ile ilgili çok ciddi şaibeler var. Orası karma, yani zaten Afganistan'dan biraz bahsettiniz ama işin bu boyutu da var. Afrika, yani Afrika'da işte bu radikal dinci olarak adlandırılan, artık ben ne diyeceğim bilemiyorum. Yani İslamcı demek doğru değil, bence radikal dinci değil. Böyle, hani böyle Boko Haram gibi korkunç örgütler var. Ana kızlardan da hiç haber yok. Evet, o da yani unutuldu, şey yapıldı. Gitti yani. Kayboldu gitti o da yani. Onun dışında yani hani bu Kenya ve Nijerya'nın hali zaten orada ikide bir bombalar patlayıp duruyor. Yani bir olaylar olup duruyor zaten hani o örgütler nedeniyle. Bir orada müthiş karmaşıklıklar dış var. Dış işlerinden de yeni uyarı var. Kenya ve Yemen'e seyahat etmeyin, dikkat edin diye. Somali'deki Türk vatandaşları da tahliye ediliyormuş artan terör olayları ve evet, tehditlerin artması nedeniyle. Böyle de iki durum var yani. Bir de tabii şey var, Libya'da da bu gene orada da olaylar karışık. Trablus'ta havaalanı, evet, ile ilgili çok ciddi çatışmalar var. Geçici bir ateşkes sağlanmış ama sabah saatlerinde gelen bilgilere göre havalimanı civarında. İyi bari. İyi bari, İyi haber evet, istiyordunuz yani. Size iyi haber. İyi haber, evet, teşekkürler Can. Şimdi yüreğime su serpildi. Cos cos şeklinde. Şimdi yani hakikaten bu dünyanın bu tablosuna baktığımızda Türkiye'nin belki de çok dikkatli olması gereken, gerçekten de evet, dengeli olması gereken ve hakikaten rasyonel analizlerin yapılabildiği bir ortamda oluyor olması lazım. Ama değil işte, yani tam tersi, bir Türkiye'de belki tarihinin en irrasyonel dönemlerinden bir tanesine gidiyor. Artık hani bir deneye gidiyor çünkü. Bir laboratuvar, siyasi laboratuvara dönüşüyor. Ve işte başkanlık sistemine gidiyoruz. Erdoğan hiç niyetini saklamıyor. Ve birinci turda da bu seçimler işte Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığıyla sonuçlanırsa, ki bu konuda ciddi emareler var, kamuoyu ciddi alınabilecek kamuoyu araştırmalarına baktığımızda. Yani şimdi o zaman yani yapılan, aslında yaşanan şu an çok sürreal bir durum. Çok normal bir seçime gidiyormuşuz gibi işte Selahattin Demirtaş yeni hayat vaat ediyor. Ne yeni hayatı yani, neden bahsediyoruz? Yani şu an BDP, HDP yüzde bilmem kaç alsa dahi o yeni hayat neyse, o da yani yok ortada öyle bir şey. Veyahut da Ekmelettin İhsanoğlu da zaten Erdoğan'ı zorluyor mu? O da ayrı bir konu yani. Hani o da çatı aday vesaire diyerek ortada. Fakat yani muhalefetin diyelim ki %50'lik bir blok halinde olsalar bile bir dağılmışlığı var ortada. Yani apayrı şeylerden bahsediyorlar, olaylardan, apayrı Türkiye'lerden adeta bahsediyorlar. Hani bunu söyleyince de işte ne demek şimdi, sen basket mi demek istiyorsun ya da onu mu diyorsun? Bunu mu? Ya yok böyle bir şey. Ben başka bir şeyden söylüyorum. Türkiye'de demokrasi çöküyor. Nesi vardıysa da artık yok. Yani bu bir artık yaşadığımız hayal, şu an sanal bir şeyde yaşıyoruz ve 10 Ağustos'ta adeta bir afyon sanrısı içindeymiş gibi yaşadığımız bu olaylar, bu haller, ay işte seçiyoruz, onu seçeceğiz, bunu seçeceğiz, onu yapacağız, işte rüzgar geliyor, o geliyor, bu gidiyor falan, ama müthiş o şu an yara bere içinde halimiz herhalde 10 Ağustos'tan sonra ortaya çıkacak birden, o afyon kesilince. Ve onun müthiş ağrısını kim çekecek ben bilmiyorum. Hani bugün bir şey varmış gibi yapanlar o gün ne diyecekler ben merak ediyorum. Çünkü gerçekten yani hani durdurulamaz bir hale gidiyoruz. Ve Türkiye çok daha yaratıcı olabilmeliydi. Adayların seçilmesi gayet normal bir şeye gidiyor. Ahalinin ötesinde bir şey yapıyor olabilmeliydi. Türkiye'de bu diyelim demokratik duyarlılık vesaire olabilmeliydi. Çünkü Erdoğan'ı desteklersiniz, desteklemezsiniz, seversiniz, sevmezsiniz. AK Parti seçmeninin büyük çoğunluğu da parlamenter sistemden yana. Ama hiçbir şey fark etmeyecek. Evet. Son kertede. Bunu da biliyoruz. Hiçbir önemi yok o insanların da ne düşündüğünün. Çünkü onlar da razı gelecekler liderlerine isterse. Ve Erdoğan hiç saklamıyor. Yani bu anlamda onu ben çok dürüst buluyorum. diğer belki adayların yaptığından da çok daha olduğu gibi bir tablo ortaya koyuyor. Yani hani burada biz kendimizi kandırırız eğer dersek Erdoğan seçilecek ve başkanlık sistemine gitmeyecek. Hani belki ikinci tura kalırsa vesaire bunu yapması daha güç olabilir. Belki orada bir Türkiye'nin nefes aldığı bir dönem birazcık bir saniye falan gibi bir one minute haliyle şey olabilir. Ama yani o dahi bence öyle olsa dahi zaten bir soru işareti, ikinci tura kalınsa dahi hani bir anlık es alınması ötesinde ne olacağı soru işareti. Ama ya bunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani şimdi Erdoğan'ın son dönemine vesaire bakarak herhalde işte açılımlar yapacak, çok iyi olacak. Bir işte çok kucaklaşacak toplumla, balkon konuşması yapacak. Bunları diyen varsa yani ben bilmiyorum. Yani tabii ki insan olmak her zaman iyi bir şeydir. Ama bence gerçekleri birazcık görüyor olmak lazım. Yaptıklarımız yapabileceklerimizin kanıtıdır gibi bir durum var ortada. Evet, yani şeyde durumu çok artık açık bir gerçeklerden tamamen kopmuş bir durum var bu 17 Aralık soruşturması meselesi. Apaçık meclisten kaçırılıyor ve bu artık sudan gerekçelere bile lüzum görünmeyen bir hale geldi. Yani bir fihris gibi ya da indeks gibi bir mesele, dizin gibi bir mesele zaten dünyanın en saçma sapan gerekçesiyle savcıya iade edilmesi, ama o bile yokmuş ve bu da fark etmiyor yani. Bu da fark etmiyor ve yani şimdi bu yolsuzluk soruşturmalarının tamamen havada kalması bir anda, bir anda da şöyle bir durum var. Dün mesela dün akşam meclise geç saatlere kadar Soma ile ilgili görüşmeler vardı. Ve yaşam odası diye yatıldı kalkıldı, konuşuldu edildi. Vay nasıl şey olmaz, bilmem ne olmaz, şu olmaz, bu olmaz vesaire. Hani şart olmaz, dünyada her yerde şart falan derdi. Sonra ne oluyor? Yani dün yani birkaç gündür zaten bu Soma tartışmaları devam ediyor mecliste. Yok yani bunun açıkça mecliste bu AKP milletvekilleri tarafından bu dillendiriliyor. Ya bu masraflı bir şey. Ya bu masraflı olsun yani, bunu da şey düşünsün, o madeni işletenler düşünsün vesaire, yani karlarından kessinler, ama işte yaşam odası konusunda rafa kalktı. Böyle durumda da işte karından kesin denilen kişinin aynı zamanda bağlantılı olduğu durumu akla geliyor Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleriyle. Yani sonradan işte medya işte bu kadar takipçisi olacağız dendi, ana akım medyada bilmem ne şok vesaire, işçilerin hallerinden şey olundu, böyle üzüntüler duyuldu, şu olundu, bu olundu. Ama ondan sonra ne oldu? Yani hani gene işte basında takip eden bazı gazeteler, şunlar bunlar var, ama büyük ölçüde yani biz ne olduğunu, soruşturmanın ne boyutta olduğunu, şunu bunu hiçbir şey bilemiyoruz, duymuyoruz. Keza hani bu konuda bir hassasiyet olması artık, hani ya birkaç tane milletvekili bu işle ilgileniyor olmasa şu an bu iş kapanmıştı. Birkaç kişi var. O evet. Kadar. Ve çok da ilginç bir durum var. Mesela bugünkü tarafta gördüğümüz bir haber de inanılması kolay olmayan bir haber. Enerji Bakanlığı'nın taşeronu olarak kömür çalışı çıkartırken işte 301 kişinin ölümüne yol açan işçinin faciaya sebep olan birinci derecede sorumlu Soma Holding'e devlet şimdi üste de para verecekmiş. Yani AKP'lilerin önergesiyle. Sonra evet. Kömür çıkaran taşeronlara 250 milyon prim verilmesi için hükümete yetki verilmiş. O yani zaman şöyle mi Soma olacak? Soma Holding'e de 86 milyon liralık bir para düşüyormuş. Şöyle bir şey mi olacak o zaman? Soma'daki madencilerin ailelerine verilecek olan tazminat bizim cebimizden mi çıkacak? Bunun sorumlusu biz olarak mı gösterileceğiz? Evet. Aynen öyle olacak. Can zaten. Hani demin şeyi söyledin ya, birkaç milletvekili ilgilenmese diye. Şimdi bunun sebebi şu: sivil toplumda hala ilgilenenler var mı? Var. Elbette ki yani kimse alınmasın bu anlamda. Veyahut da işte şeyde kamuoyunda duyarlılık bu konuda muhakkak çok duyarlı ve sıkıntı duyan insanlar var mı? Var. Ama sonuçta meclisin de bir görevi var ve bir şeyler gene de bu kadar ezilip hani dip noktaya itilmeye, bir anlamda can çekişmeye rağmen işliyor. Yani şimdi mecliste bu tartışmalar vesaire oluyor bile olmasa ve bazı milletvekilleri işte soru önergeleriyle şunlarınla bunlarınla yani konuşmalarıyla zorluyor olmasa tamamen bu iş yani siyasi olarak kapanmıştı. Benim kastım oydu. Ve bu anlamda parlamenter sistemin rafa kalkmasını ki şu an neredeyse kalkmış bir halini yaşıyoruz. Yani meclis belki %5 kapasiteyle mi çalışıyor diyeyim şey olarak yani fonksiyonelliğinin işlerliğinin bir noterlik adeta AKP tarafına getirilen her şeyi onaylamak ötesinde hani ancak belki böyle bir yüzde gösterebilirim %5'ten yukarı çıkmam yani onun da kalkıyor olmasının Türkiye için ne demek olacağını bir düşünelim. Yani şimdi işte, Soma Holding ile ilgili soruşturmanın tamamen yok olması, orada işte tutuklu olanların çıkması, bunların gözümüzün önünde olduğunu ve hatta belki de gözümüzün önünde olamadığını düşünün. Şu an gene basında bir şeyler yazılıyor. Bundan birkaç ay sonra o bu da olmayabilir. Hiçbir şey duymayabilirsiniz. Ancak sizin ailenizin, yakınlarınızın bir şey başına geldiğinde ancak bu, neyin ne olduğunu, nasıl bir düzen yaşandığını Türkiye'de farkında oluyor olabilirsiniz. Canınız yandı ve canınızın yandığını kimseye duyuramıyor olabilirsiniz. Ya belki böyle bir noktaya gidiyoruz. Yani dün zaten mecliste bir AK Partili milletvekilinin eşliğinde giden bu Musul'da kaçırılanlardan birisinin ailesi, aile efradından biri öyle söylemiş açıkça zaten. Evet. Bir tek biz haber o da alamıyoruz bile demiş. 40 gün oldu yani. Evet yani işte. Ya haber yasağı var çünkü. Haber yasağı var. İşte hemen işte güvenlik deniyor. İşte normalde hatta bir gazeteci çıktı. Bir gazeteci yani işte düşünün adı gazeteci ama işte benim de yakınlarım kaçırılmıştı. Biz haber yapılmasını kendimiz istemedik diye böyle hani üstten üstten böyle sert sert bir tavırlarla bir konuşması vardı. Çünkü efendim şeymiş milli güvenlik işte hani bilmem neymiş şuymuş bilmem. Ya bu taassup bu hani hemen bir gerçekten de şey oluşu sinme duygusu işte tamam doğrudur işte demek ki işte şey ne der ona milli güvenlik falan böyle bir boyun eğme hali var. Hemen bir böyle sopa gösterilince biraz şirret biri birazcık sesi baskın çıkan biri şey yapmaya başlayınca aslında başkanlık sistemi dediğimiz şey Erdoğan'ın kendisi için de çok tehlikeli. Bütün AKP'liler için de tehlikeli. Şu an AKP'li üyesiyim veya milletvekiliyim veya bir şeyim yakınıyım diye sevinenler çok cazgır ve son derece bastıracak kendilerini insanların kapıda beklediğini unutmasın. Ve onların da bir gün çok fena ezilebileceklerini bir akıllarına getirsin. Bu aslında bir gün Erdoğan'ı da altında bırakabilecek bir zorbalık düzenine gidiyoruz. Bahsettiğimiz şey o. Evet. Ve yani bunu kuranlar da bir gün çok acı çekecekler. Bu yani evet, ne diyeyim. Durum bu evet. Evet peki. Ve seçime gidiyoruz. Ay kime oy vereceksiniz acaba falan yani değil mi? Sohbette bu yani. Evet, evet ilginç. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Merhaba Alp Bey, günaydın. Günaydın Can. Evet, Dünya Kupası bitti. Brezilyalılar kurtuldu mu acaba? Brezilyalılar nerede bilmiyorum. Volkan'dan da ses yok. Aramız oldu. Dönüş biletini almış galiba. Evet. 7-1'i seyretme fırsatı buldum ama. Evet o herhalde bu Dünya Kupası'nın en unutulmayacak maçıydı herhalde uzun bir süre unutulmaz. Yalnız bu maç. Dünya Kupası'nın bile olmayabilir daha geniş kapsamlı bir şey olabilir. Şöyle bir 40 yıl kadar Brezilyalılar'da unutmayacaklardır. Hatta şey olabilir yani bir de Almanya ile eşleştiklerinde bir sonraki kupada ya da başka bir kupada onun psikolojik baskısı olabilir o maçın üzerlerinde. Evet yani 29. dakikada seyrederken baktım 29 diyordu ve 0-5'ti skor. Yani maçın 3'te 1 bitmeden 5 çekmişti Almanya. İnanılmaz bir şey yani dünya şampiyonu. Evet tamamen sıra dışı yani futbolda işte hani 50 yılda bir olabilecek skorlardan biri. Yani böyle hani bir de ekol olan ülkeler arasında çok seyrek olur. İşte bu kupadaki Hollanda-İspanya maçı 5-1. Hani ona diyorduk. Evet. Amma maç 5-1 olur mu diye. Bu onun da üzerinde oldu ki yani biri ev sahibi, kupayı en çok kazanan takım. Ve yarı final üstelik. Yarı final üstelik. Hani zaten oraya gelenler artık iyice. Çünkü şeyden sonra bakın. Çeyrek final, yarı final, final maçlarını ya 0-0 ya 1-0. Evet. 2-1, bir tane 2-1 biten maç var. Penaltılar kaldı. Yani normal bundan önceki 6-7 kupanın formatına uyan sonuçlarla bitti. Bir maç hariç işte o da o yarı final maçı. Gerçekten yani Almanya'nın bütün üstün özellikleri ortaya çıkarken o maçta Brezilya'nın da bütün eksiklikleri ortaya çıktı. Yani bütün faktörlerin bir araya gelmesiyle oldu zaten. Ve belli ki Brezilya yani aslında sportif açıdan çok da hazır değilmiş tabii. Yani zaten öyle olmadığını önceki maçlara bakarak biraz söylüyorduk. O maçta şey de ortaya çıktı yani. Hazır olmadıkları için bir hani gazla, psikolojik yani motivasyon gazıyla oraya geldikleri de biraz ortaya çıktı. Çünkü yani daha ilk golde takımın morali bozuldu. İkinci golden sonra zaten tamamen şey oldular. Brezilyalı oyuncular oyundan koptular yani. Diğer gollere baktığınızda. Çünkü şey değil. Goller atıldığında 4-5 Brezilyalı oyuncu savunma oyuncusu var ama kimse müdahale etmiyor. Etmiyor evet. Seyrediyorlar yani. Yani çok ben hiç benzeri bir şeye şahit olmadım bunca zamandır. İyi kötü izlemeye çalışıyorum futbol maçlarını. Bu çok tuhaftı yani. Yani şey de vardır işte ilk demeyelim 1954-58 yani bundan 60 yıl önce olan kupalarda çok garip sonuçlar vardır. Evet, Macaristan Almanya'yı ilk turda 8-3 yener. 8-3. Almanya Türkiye 7-2 yener. İşte 9-0, 7-5. İşte ne bileyim 58 yarı finalinde Brezilya Fransa'yı 5-2 yener falan. Yani o iki kupada bulur. O kadar geriye gitmek lazım. Ama o zamanlar televizyon da yoktu. Pek izleyemiyorduk yani. Tabii tabii. Yani şu anda bize kalan zaten gollerin de özet görüntüleri ancak o zamanlar. Hani böyle evet. Maçın tamamı herhalde kupalardan tam maç olmayabilir bugüne kalan. O yüzden yani bu kupanın finalden çok akılda kalan şeyi görüntüsü herhalde o 7-1'in şeyleriydi doğrusu. Pozisyonları, golleri. Yani ikinci de atmaya devam ettiler tabii. Son saniyede kaçırdılar 8.'yi. Evet. Bir tane ilk düzenini yediler. Ondan sonra mahalle maçı geleneğini hatırlayanlar kaldı mı bilmiyorum ama ben hala hatırlıyorum. Biraz ona benziyordu yani. Bizim mahalledeki oynadığımız maçlara. Yani şu vardı. Türkiye'nin meşhur 8-0'lık İngiltere mağlubiyetleri vardır. Evet. Bir tanesi de 1984'ün 2 Kasım olması lazım İstanbul'dakinin. O maçtan sonra ya Hürriyet ya Milliyet şey başlığı atmıştı. Türkiye 8-0 yenince bizim mahallenin çocukları başlığını atmıştı o zaman. Yani bu da ona benzedi yani. Evet. Ve hani şeyde de sürdü Brezilya'nın tabii moral bozukluğu. Üçüncülük maçında da 3 tane yediler. Evet. Ben onu seyretmedim tabii. Zaten üçüncülük maçının çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ama. Ben aynen ben de öyle ama denk geldi seyrettim ben de. İki maçta 10 gol yediler. Demek ki daha önceki turlarda hani kura şansı gelip eşleşseler hani güçlü bir takımda belki yarı finale bile gelemeyecekti zaten Brezilya. Yani bu oyunlar da onu gösterdi. Biraz İspanya'nın elenmesi falan şanslarını oldu tabii. Evet. İkinci turdan öyle bir takım eşleşebilirlerdi. Belli ki şey yani daha önce çatır diyebilirim şu takım. İşte bir yani bir jenerasyon şanssızlığı demek lazım Brezilya için. Yani hani futbolun aslında en güçlü ülkesiniz. Kendi ülkenizde işte 50 yılda bir turnuva düzenliyorsunuz ama o ülke o turnuvanın işte yılına denk gelen dönemde sizin aslında bu turnuvayı kaldıracak oyuncularınız yok. Yani kaleciniz, forvetleriniz iki önce oynamayınca işte takım ne hale geldi? Yani hani savunmanın ve hücumun lideri oynamadığı için. Evet. Çok ciddi bir kriz yaşadılar. Almanya ise bile işte 10 yıldır zaten buraya hazırlanıyor. yani buraya derken illa bu turnuva değil ama hani bir kuşak yetiştiriyor. İşte o kuşakta onun şeyini aldı. Ödülünü aldı o. O kuşak nasıl yetişti? Yani bir anda verilen bir karar mı, bir politik karar mı bunun ortaya çıkışı, yoksa geleneklerinde mi var Almanya'nın, Almanya futbol geleneğinde mi var böyle kuşaklar arası aktarım? Çünkü Türkiye'ye ya baktığı zaman çok yazı yazıldı. Bir tek şeye bağlamamak lazım. Zaten Almanya'da müthiş bir futbolcu yetiştirme geleneği var. Yani bu hani 15-20 yıl önceye de gitsek işte Almanya herhalde yine en çok lisanslı futbolcunun olduğu, çocukların 6 yaşında futbola başladığı çok başarılı bir futbol ülkesiydi. Yani hele işte 1970-2000 arasında her katıldıkları turnuvada en azından çeyrek final oynadılar. Defalarca şampiyonluk var ama işte o 90'ların sonunda bir şey oldu, bir sinyal geldi Almanlara. İşte 96'da zar zor Avrupa şampiyonu olmuşlardı. 98 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elendiler ve 3-0 yenildiler Hırvatistan'a. Birinci sinyal oydu. Ağır bir ilgi. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarında elendiler. Bir puan alıp Türkiye'nin de katıldığı. Türkiye çeyrek finalinde de Almanya grupta elendi. Sonra 2002'deki işte Dünya Kupası finali falan var ama yani o şeyi gördü Almanya orada. Ya bu iş gitmiyor. Bir aksilik var. Yani hemen o şeyi koydular. Teşhisi koydular. Yani biz bir hata yapıyoruz. Futbol değişti ki o arada Fransa mesela çok ciddi bir aşama yapmıştı. Turnuvaları hep onlar kazanıyordu. İşte Portekiz, İspanya futbolu değişiyor falan derken yani futbol değişiyor. Almanlar kendini yenilemiyor. İşte orada o akademi sistemini getirirler. Aynı Fransızlar gibi. Alman 1. ve 2. ligindeki takımlara genç oyunculara yönelik akademi kurma zorunluluğunu getirdiler. Ve ondan da önemlisi binlerce antrenör yetiştirdiler ve bu antrenörler gençlere yetecekti. Herhalde sayıları 10 binin üzerinde, tam şimdi hatırlamadım. 10 bin antrenör. Evet. Müthiş bir sayı tabii. Yani. Yetiştirdiler ve hani şey yani biz bu iş eğitime dayalı. Hani hele milli takım Almanya'da, çünkü milli takım çok önemlidir. Yani böyle kim var belki? Fransa, Almanya var. Mesela İtalya ve İspanya'da geleneksel olarak milli takım kulüplerinin önünde değildir. Kulüpler her zaman önemli. Ama Almanya'da milli takım Alman futbolunun her zaman önünde olan bir kurum. Yani ne kadar Bayern çok önemli bir futbol takımı olsa da yani milli takım işte 1950'den, 54'ten, 74'ten gelen gelenekle çok mühimdir ve başarılıdır da tabii. Dünyanın başarılarından biri işte. Brezilya'da da öyle tabii yani. Evet tabii yani en başarılı iki ülke zaten. Evet. Baktığımızda. O yüzden hani onun da bilinciyle yani o kurumu şeye bırakmamak için o girişimde bulundular ve işte başka tür bir futbolcu kuşağı yetişti herhalde. Yani bu takımda oynayanlardan en az 4-5 oyuncu o sistemden geçmiş. Hatta belki daha fazla şimdi yaşlarına bakarak belki 7-8 oyuncu. Bir de şu oldu tabii. Özellikle Bayern Münih, biraz belki Borussia Dortmund'un katkılarıyla Almanya'nın önde gelen takımları başka tür futbol oynamaya başladılar. Yani hani elbet fizik güç var, tamam. Fizik kondisyon o da var. Hani geleneksel olarak. Hani Alman takımları en dayanıklıları. Ama kupada gördük ki en fazla pas yapanı turnuvanın Almanya. Yani neredeyse İspanya gibi oynuyor. Evet. Çok ilginçti. Ya pas yani şeye baktığınızda maç başı pas ortalaması 600 galiba. Bir tek grupta elenen İspanya yaklaşmış ona. 3 yani maçta. Toplam sayıda çok girdiler de. Yani diğer ülkeler çok gerisinde onların. Yani 400'ler falan hani maç başına. Evet. Yani hem o hem fizik konusu hepsini toplayınca tabii çok önemli bir silah ortaya çıkıyor. Ha, bir faktör daha var. Bu başarıda onu da söylemek lazım. O konuda ben bir araştırma yaptığım için birkaç yıl önce o konuda şeyler dinlemiştim, görüşler. 99 yılıydı herhalde. Gerhard Schröder başbakanken göç yasasını çıkardı Schröder. Ve herhalde 2000 yılında uygulanmaya başladı. Ne yasasını? Göç yasası. Evet. 99 yılında evet, ve tamam. Şey aslında göç, Almanya'daki göçmenler Alman vatandaşına daha geçme imkanına sahip oldular. Bu tabii en çok kimi etkiledi? En çok Türkleri, Türk kökenleri. Yüz binlerce belki milyonlarca kişi Alman vatandaşlığına geçti ve bu şeye de yansıdı. Çünkü Alman milli takımı birçok milli takıma göre hani göçmenlere daha kapalıydı 2000'lere kadar. Yani Fransa'ya, İngiltere'ye, işte, ne bileyim yani önde gelen ülkelere göre daha kapalıydı. Çok göç almasına rağmen. Birden 2000'lerin işte 2005'ten falan itibaren şey değişti. Yani bugünkü Alman milli takımı da onu yansıtıyor. İşte bir Türk kökenli, bir Tunus kökenli, bir Ghana kökenli falan. Yani göçmen çocukları hem milli takım düzeninde işte 13 yaşından itibaren yer bulmaya başladılar. Daha kolay vatandaşlık alıp. Hem de işte seçimlerini Almanya'dan yana yapmaya başladılar. Klose de göçmen kökenli galiba değil mi? Yani Klose ile Podolski de Polonya doğumlular ikisi. Evet. Küçük yaşta Almanya'ya gelmiş. Hatta hani Klose'nin ana dili bildiğim kadarıyla Lehçe. Hani Almanca değil. İşte yani bir sürü şey var orada. Örnek var. Klose hani belki biraz daha asimile bir göçmeni olduğu için o şeyin dışında olabilir ama işte hani ne bileyim işte Mesut Özil iyi bir örnek. İşte her yazı Devrek'te geçiren falan Türkiye ile bağlarını asla kopartmamış bir ailenin çocuğu. Hani eski sistem olsa belki hiç onlar vatandaşlığa geçemeyecek. İşte bir şekilde yani Alman bir takımda oynamayıp Türk bir takımda falan oynayacak. Bir şey olabilirdi, bir futbolcu adayı olabilirdi 5-6 yıl önce. Öyle olmadı. İşte burada 7 maçın hepsinde oynayan takımın asıl oyuncularından biri. Çok özür dilerim, şey söyleyecektim. O zaman Türkiye'deki bir politik değişiklikle beraber sporu Almanya'da örnek alarak yapılacak olan bir yatırımla beraber 2020'li yılların sonlarına doğru Brezilya'ya 7 gol atma şansımız bulunabilir mi? Daha fazla da olabilir. Yeter ki politikalara önem verirsin. 7 mi falan hani beğenmeyiz ya. Neden Almanya olmasın canım? Yani. Türkiye atınca beğenilmeyebilir. Evet. Almanya atmıştı zaten 7. Ne olacak ki? maalesef şu anda öyle bir şey hiç gözükmüyor çaba. Çünkü Türkiye'de milli takım zaten tarih boyunca kulüp takımlarının hep gerisindeydi. Yani önemli değildi onlara göre. Yani bizde ne önemli? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rekabeti hep. Tarihsel olarak da öyle. İşte milli takım uzun süre çok başarısız. Yani herhalde işte 1965'ten 90'lara kadar falan hep 5-6-8 gol yiyen, arada tek tük önemli galibiyet alan bir takım. Ne oldu? İşte bir 90'ların sonunda canlandı. Üst üste birkaç turnuva dünya üçüncülüğü. Önemli olur gibi oldu ama şimdi yine o şey kayboldu ve ona yönelik işte bir futbolcu yetiştirme yatırımı da yok. Ne kulüplerde ne milli takımda. Evet. O yönde bir çaba görmüyoruz. Yani o yüzden hani şey şakası tabii Dünya Kupası'na Dünya Kupası'yı yenmenin hani büyük turnuvalara katılmak bile çok kolay gözükmüyor Türkiye için. Evet, bu bağlamda belki şeyi de hatırlatmak ilginç olabilir. Almanya'nın bu çok başarılı milli takımının teknik direktörü Löw'ün de Türkiye'de iki ayrı takımda da başarısız sayılıp ülkesine geri gönderilmesi durumu. Yani Fenerbahçe ve Adana Spor'da değil mi? Evet, 98-99'da 15 yıl önce henüz gençken tabii Fenerbahçe ligde 3. yapmıştı. Aslında lig ilk yarı iyiler bitirmişlerdi. İkinci yarıda işte sakatlıklar, büyük maçlardan olan yenilgiler derken 3. oldu ve Aziz Yıldırım Löw'ü başarısız olup göndermişti. Yani ikinci sezon şansı vermedi o zaman. Verilebilirmiş. Löw de tabii daha tecrübesizdi. Hani ilk yurt dışı deneyimiydi. Sonra herhalde ondan iki sezon sonra zaten ligde çok kötü durumda. Herhalde küme düşme hattında bulunan Adana Spor'a gelip herhalde 6 maç kalmış. Durum pek değişmeyince gönderilmiş. Adana Spor'un o zamanki başkanı Çağdaş Ergin miydi? Hürriyet'e konuştu galiba. Evet. Hani, Türkiye'deki zihniyeti çok iyi özetledi zaten. Sıkıysa Adana Spor'u şampiyon yapsın diyerek. Evet. Çok iyi özetledi durumu. Ondan sonra o şey demek lazım. Onu Almanya'ya... Evet, Almanya'yı herkes şampiyon yapar. Sıkıysa Adana Spor'u yapsın değil mi? Sıkıysa Adana Spor'u yapsın dedi. Şey demek lazım. Sıkıysa sen de şeyde Alman milli takımında çanta taşın bakalım. Diye. Onu bile yapamaz çünkü bence. Alman milli takımının 62 kişilik bir ekibi vardı şeyde. Evet, Brezilya'da. Onlar biliyorsunuz kendilerine özel tatil köyü yaptılar. Hı-hı. O telefona gitmediler. Kendilerine özel tatil köyü yaptılar ve şimdi iş adamının ismini unuttum. Bir iş adamının da şeyiyle bir takım menajeri Oliver Bierhoff'u tanımasıyla gerçekleşen bir hamle. Her şey özel, kendini özel düşün, her şey hesaplanmış. Yani şehir ve otel karambonuna girmek istemiyoruz. Biz hani izin verildi tabii onlara. Hani yerel halkla da kaynaşma, oradaki işte şeyle, köylülerle, kasabalılarla da kaynaşmak istiyoruz. Ama hani o gürültü patatesi de olmayalım. Millet şehir içinde işte şey yaparken, asansörlerde boğuşurken yani. Sağları falan da var. Yani kendi sağlarını falan da yaptılar. Şimdi de o yaptıkları tesis olduğu gibi bırakılıyor bütün malzemeleriyle, şey olacak. Oradaki çocuklar için okula dönüştürülecek. Evet, o çok tesis. Hoşmuş. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Gayet iyi bir durum yani. Yani o yüzden yani her şey hesaplanmıştır onların yıllar öncesinden. Orada öyle hani o 62 kişilik ekipte kimse küçümsenmez. Hani çanta taşımayı şeye verdim. Yani o malzeme işini yapan bile o kadar donanımlı ve şeydir ki, nasıl diyeyim, her şey planlanmıştır. Hani o şey, onu bile yapmak çok zordur yani. Hani. Ama onların başında bir şey yok ki, bir imparator yok. Gerek yok işte. Kral da yok değil mi orada? İmparator bizde var, Fatih. Tamam. Evet, valla Dünya Kupası enteresandı aslında, bütün şeye rağmen de oldukça, Volkan'la da konuştuk son değerlendirme yaparken, bayağı iyi maçları da kaliteli, birçok şeyi de barındıran ilginç bir deneydi yani. Yani grup maçları özellikle renkliydi. Yani burada şey oluyor, ikinci tur maçları bittikten sonra sadece 8 grup birincisi kaldı çeyrek finali yani. Yani hakikaten hak eden takımlar belki kaldı. Çeyrek finalden itibaren tabii çok şey oluyor maçlar. Çok çekişmeli ve skorlar işte 0-0'a 1-1'e kilitleniyor. Bu hani bu uzun yıllardır böyle çok hani 3-2'lik bir final maçı işte göremiyoruz. Yani 7-1'i hariç tutalım, o 50 yılda olacak olan. Yani yarı final maçları da böyle çok sıkışık oluyor. İşte 0-0 bitti Hollanda-Arjantin maçı. Güçler denk olunca takımlar risk almıyor. Penaltı ihtimali belirince herkes biraz oraya odaklanıyor. Evet. Orada biraz yani ilerleyen turlarda sıkıntı oluyor. Yani böyle çok gollü maç bulmak mümkün değil. Yani final maçı çekişmeli olsun, 3-2 olsun ama öyle olmuyor işte. Olmuyor. Bir tane gol oluyor evet. Final maçında. Bir de hani fırsat da oldu yani. Öyle kaçan pozisyonlar oldu ki. Başka bir zaman olsun oyuncular belki onları atacaklar. Yani Arjantin'in kaçırdıklarından bahsediyorum. Evet. Aynen öyle. Çok müsait pozisyondayım. Peki. Ama genel itibariyle ben de memnunum. Evet, sen de. Ben de onu soracaktım. Evet, peki burada bu bir Dünya Kupası değerlendirmesiyle de bitirelim bugün. Son minutum var orada. Hani organizasyon da herhalde fena geçmedi. Yani özellikle yerinde izleyenler Brezilya'nın ev sahipliğinden memnunlar. İşte seyircilerin coşkusundan. İşte kupa bitti, bunlar verildi falan. Biz ne yaptık burada? 725 milyon tesisin kayakla atlama kulesini çökerttik. Çökerttik evet. İnanılmaz bir şey. Erzurum'da çökerttik kuleyi. Suni göl yapmışlar üzerine, ondan oldu söyleniyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler Alp. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu günkü Açık Gazete'yi de tamamlıyoruz bu şekilde. Bu haftanın son Açık Gazetesi bitiyor. Biterken bu karanlık ortama bir yansıma olarak Emel Mahlouti'den Bin El Vadiyen adlı parçayı çalacağız. Filistinli şarkıcıdan. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.